20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Bezpieczeństwo naszych granic. Ten temat zdominował spotkanie wicepremiera Mariusza Błaszczaka z mieszkańcami Olecka. Szef MON-u mówił m.in., że działania hybrydowe reżimu w Mińsku miały doprowadzić do podziałów w polskim społeczeństwie. Ukraiński minister infrastruktury podziękował ONZ i Turcji za doprowadzenie do przedłużenia porozumienia o eksporcie ukraińskiego zboża. Wciąż można zgłaszać pracę na konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że próby przedostawania się do Polski imigrantów z Białorusi były próbą destabilizacji kraju. Wicepremier spotkał się z mieszkańcami Olecka, a jednym z tematów były kwestie bezpieczeństwa. Mariusz Błaszczak wyjaśniał, że służby i wojsko zapobiegły destabilizacji kraju, którą planowali ci, którzy próbowali do Polski sprowadzić migrantów. Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy jesienią 2021 roku. Otóż reżim Łukaszenki postanowił ściągnąć z Bliskiego Wschodu migrantów i rzucić ich na granicę, żeby przełamać polską granicę, żeby zdestabilizować Polskę. Zapewne, żeby obalić rząd w naszym kraju, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy. Ten plan został nakreślony gdzie? Na Kremlu. Mariusz Błaszczak dziękował też Straży Granicznej. Polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej byli atakowani również przez przedstawicieli opozycji z naszego kraju. Czego oni chcieli od naszych żołnierzy? Żeby otworzyli granice? Tego oni od naszych żołnierzy chcieli? Te ataki nie ustają wciąż. Pewna poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrana z listy Koalicji Europejskiej, wciąż atakuje. Odpaliśmy to zagrożenie. Stanęliśmy murem za polskim mundurem. Państwo stanęliście murem za polskim mundurem. Mariusz Błaszczak odwiedził Olecko w ramach objazdu Polski przez polityków PiSu pod hasłem Przyszłość to Polska. Ukraiński minister infrastruktury Aleksandr Kubraków podziękował Organizacji Narodów Zjednoczonych i Turcji za doprowadzenie do przedłużenia porozumienia o eksporcie ukraińskiego zboża. Czarnomorska inicjatywa zbożowa została przedłużona o 120 dni. Dziękuję sekretarzowi generalnemu Antonio Guterreszowi, Narodom Zjednoczonym, prezydentowi Turcji, ministrowi Hulusowi Akarowi i wszystkim naszym partnerom za wypracowanie porozumienia, napisał minister Kubraków na Twitterze. Porozumienie, na mocy którego Ukraina może eksportować zboże przez Morze Czarne, zostało zawarte w ubiegłym roku przez ONZ, Turcję, Ukrainę i Rosję. Dziś przypada 9. rocznica aneksji Krymu. 18 marca 2014 roku, 2 dni po przeprowadzeniu nielegalnego referendum, Rosja ogłosiła inkorporację Półwyspu. Aneksja Krymu i wywołana przez Moskwę w kwietniu tego samego roku prorosyjska rebelia w Donbasie był początkiem napaści Rosji na Ukrainę. Pełnowymiarową inwazję Rosja rozpoczęła w lutym zeszłego roku. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Moskwa do zagarnięcia Krymu wykorzystała miejscowych separatystów, których wsparła, wysyłając wojska powietrzno-desantowe. 16 marca 2014 roku pod lufami rosyjskich karabinów odbyło się nielegalne referendum. 17 marca na podstawie sfałszowanych wyników lokalni separatyści ogłosili niepodległość Republiki Krym, a 18 marca Władimir Putin podpisał z separatystami traktat inkorporacyjny. W kolejnych dniach dwie izby rosyjskiego parlamentu przyjęły odpowiednie poprawki do Konstytucji Federacji Rosyjskiej i 21 marca Władimir Putin ratyfikował podpisany wcześniej traktat o włączeniu Krymu do Rosji. W ciągu 9 lat aneksji Rosja rozmieściła na Krymie tysiące żołnierzy i ciężki sprzęt wojskowy, łącznie z systemami rakiet zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Jednocześnie na masową skalę trwają prześladowania przeciwników aneksji, głównie Tatarów krymskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej powiedział, że konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940, cieszy się rosnącym zainteresowaniem młodzieży. Na kolejne edycje wpływa po kilka tysięcy pracy zarówno od uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i od studentów. Na antenie Polskiego Radia 24 Adam Chlebowicz przypomniał, że termin składania prac w 4. edycji konkursu upływa 24 marca. Mamy 4 kategorie. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy kategorię plastyczną, literacką i konkurs na tekst piosenki, a dla studentów stacjonarnych do 26 roku życia konkurs na napisanie scenariusza lekcji pod znamiennym tytułem Katyń pamiętamy. Konkurs ma na celu propagowanie prawdy na temat zbrodni katyńskiej, ale również oddanie należnego hołdu zamordowanym. Został zainicjowany przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek i odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W bieżącym roku Pink, podobnie jak Adam Levine z Maroon 5, wkroczy w wiek mickiewiczowski i skończy 44 lata, ale to dopiero za kilka miesięcy. Natomiast 18 marca na świat przyszły dwie inne wokalistki, Irene Cara i Queen Latifah, i to one teraz w trójkowym departamencie rytmu zaśpiewają. Najpierw Irene Cara i Fame, a później Queen Latifah, The Lady is a Tramp. Tell me what you see. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Then hiked and gripped it too, from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozarts ball in what is twice as sad. I was never at a party where they honored Noel Kent, but social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. Fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, it's oak. Hey, California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. The lady is a tramp. Dana Elaine Owens, a.k.a. Queen Latifah, w swingowych rytmach dała czadu. Dziś obchodzi swoje urodziny. 18 marca 1970 roku w New York przyszła na świat. Jedna z pierwszych wokalistek w świecie hip-hopu była inspiracją dla takich wokalistek jak Missy Elliott, Lil Kim czy Lauryn Hill. No i sprzedała na świecie bagatela 2 miliony swoich płyt. No i cóż, to może jeszcze powtórzymy tę parę wokalistek, tylko teraz w odwrotnej kolejności. Najpierw Queen Latifah zaśpiewa Ladies First, no i trochę oddaje sytuację w tej godzinie Departamentu Rytmu, ponieważ jak do tej pory po 20 tylko panie śpiewają. Ladies First, Queen Latifah, później Irene Cara ponownie i Flashdance, What a Feeling.

Queen Latifah, a następnie Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, a Kate Pearson już zaśpiewała w dzisiejszym trójkowym departamencie rytmu duet z Iggy Popem. No to teraz czas, aby zaśpiewała ze swoją macierzystą formacją The B-52s. To oczywiście będzie Love Shack. Louder, baby. Bang, bang, bang on the door, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak to Kate Pearson zaśpiewała najpierw z zespołem B-52s, a później R.E.M. A teraz w trójkowym departamencie rytmu przed mikrofonem zostanie właśnie Michael Stipe i z formacją R.E.M. zaśpiewa dwie piosenki, The One I Love, a później It's the End of the World as We Know It. Takie dwie piosenki jeszcze z tego wczesnego, ale bardzo przełomowego okresu kariery zespołu R.E.M. teraz zabrzmią w trójce. Out to the one I love.